چې په کور کې هر څنګه ضروري کار ورته پیش دی ځینه نبی علیه السلام ته به راغلی اجازه بیا واخیست بره بتلی او چې دا اجازه غواړي الله پاکوي دغه مؤمنان دي چې دا مؤمنان دي هغه اجازه غواړي معنا دغه اجازه او د ایمان سره لازم و مرزوم دي تلازم یې په منځ کې شته مؤمن چې سي خامخا چې شي غواړي اجازه چې دا اجازه غواړي دا خامخا مؤمن دي د اوس وخت لپاره دا نه دي چې اجازه غوښتلې د ایمان نقش ده د هغو خلکو په منځ کې الله پاکل د اجازې چې نه غواړي دا ګرد منافقان دي چې د یخ ورده واره ځان زړه یې نه راځي یا چې راسي درته د مؤمن په بغل کې پټ پټ نعام قرار ووځي چې د نبي علیه السلام راته پام نشي دا یو شانې نزول دي چې د آیتونو بره موږ روایو سره په خلاصېږي بل شانې نزول دو انبیا دادي هغه په دوري منصور کې راغلی دي عبدالله ابن عباس روایت کړی دي چې د جمعې په ورځ چې به د جمعې لمانځه ته سره راغله هم دلته دا رقم چې د نبي علیه الصلات وسلام په حضور کې به دی حاضر سوه مؤمن چې و هغه به صریحي اجازه غوښته چې به دغسې مؤمنان ناست و د نبي علیه السلام سره که به نبي علیه الصلات وسلام په خطبه کې ولاړو نو مؤمن به دلته ګوته داسې پورته کړه چې معنا ماته کار پیښ سو پیغمبر علیه السلام به اجازه ورکول منافق خو یې پلا چې وسې سوی وی د نبي علیه السلام خطبې ته نه راتلی د خطبې څه بد کېده ولې په خطبه کې خو احکام بیانېدل نصحت به کېدی دی یو ته له امادن او خو زړه کې د نه معنه نو چې سړی یو شی نه مني و هغه ته دی کښېني دا د اوس خلک د ملا تخریف ته وجه نه کښېني خو دی یوه خبره نه مني دا لمونځ مازې د پلار ونیکه یو رواج ورپاته دی ورته راځي دا نورې خبرې پر ده دا رقم لګېږي لکه په اور کې چې ودل هغه منافقان خو نوګر سره ایمان یې نه درلودې دا اوس خو له ایمان مازې لري خو دا خبرې پر زحمت وي نو پر هغو د نبي علیه السلام خبرې زحمت وي چې وسې کې دی دی خطبې ته نه راتلی دی لمانځه ته نه راتلی مګر دا چې بېخي رسوا کېږم بره ګرده خلک راته وایي چې مړی خو میاشتې په مسجد کې نه دا اوس څه بلا د دغه خاطر به نو یو وخت کې وخت راغلی چې رابلی بره به د داسې موقع کتل چې توانه بس یو بانه پیدا چې بېرته وتلی هغه چې به مؤمن ته یو کار پیدا سو چې د نبي علیه السلام څه به یا صریحي اجازه واخسته چې ماته کار پیدا سو کې اجازه وي او یا به دا و چې پیغمبر به خطبه ویل نو په خطبه کې خبرې څوک نه کړي نو به یې ګوته داسې پورته کړه چې ضرورت راته پیښ سو هر ضرورت چې به ودده نو پیغمبر علیه السلام چې به هغه ته اجازه ورکړه دا منافق هم ځان بغلي بغلي دغه سور سره کاکر په دغه دفه په نعامه کې په دغه کې به ووتی نو ګوره که هغه د خندق په مسله کې هم دی به اجازه وتی دغه په نعامه کې د بل مؤمن دغه په پرده کې به ورسره ووتی که دغه د خطبې وخت په دغه کې دا رقم د اجازه نه اخسته مؤمن په اجازه وتی دی به دغه د بل مؤمن په بغل کې پټ پټ دی بره به ووتی کدا یې په خبره پوهیږي نو هم هغه شان نزول سیدی هم دغه سیدی معنی هر هغه ځای چې د پیغمبر سره اجازه غوښتل کېدل د اجازه نه غوښته پټ پخلا وتی دغه آیتونه نازل سول نو د دې آیتو خلاصه چې شې سول چې د مؤمن د پاره دا لازم ده چې په هر شي کې به د پیغمبر متابعت کې چې اجازه درکړي زی به کنه کړ درکښې نه بنو نه زی بره بناس کې د سې بنی لکه وس اجازه در سو غواړي ته چې هغه خبر ورته کې چې یا نو مزه هم بر دی رواش ورته شونه اجازه خو د دروغ و یا مشوره در سره و کې زه خو نه راغلم ستاسو پښتن کوم ته چې مشوره ورکې دی بل نه ښه وخت نو وس ورته چې منافق قضا دی به کوم کار چې دی بس تا ګڼ ټک ولیو وس بیا بل کار کې دار کمی نو دا دغه شی انو د منافقانو ده انما به شک ترجمه ته راځم نه ده بلکې دا رنګ ده انما خو د حسر عادت کې مترجمه دې سکی خبره نه ده بلکې دا شی ده انما به شک خبره نه ده بلکې دا ده چې المؤمنون مؤمنان الذين ذا اغ خلق دي امنو چې دي ایمان را وړي دي بالله پر الله پاک ورسوله او د الله پر رسول ام پر الله ایمان را وړي دي مد الله پر رسول و اذا غ وخت كانوا چدي وي ما هو د رسول سره چې کوم وخت دي د رسول سره ملګری پر چشه على امر جامع على امر پر یو کار جامع چې هغه کار را جمع کوم کی وي د ټول اصلي خیر را جمع کوم کی پیغمبر دی خو پر دا کار چې را ټول کړي دي ګواکې دا کار دی سره را جمع که دا اسما په خبره پوهیږي د مثال په تو د جمیل منځه ته راغلی دی نو د جمیل منځه خو هغه اذان ورته سوی دی د پیغمبر علی السلام د طرفه څخه دغه په امر اعلان سوی دی چې راسي مګر خل منځه سره راټول کړي پر منځه را جمع کړي خطبه سره راټول کړي بارونه د جامع نسبت و چاته وسو دی کار ته چې دا کار وکړي را جمع کړي یا هغه د خندق کې نه لونه خو د پیغمبر امر او چې راسي مګر دلته د جامع نسبت د پیغمبر امر ته ونه کی و دی کار ته وکړي چې دا کار

نو دا وسره کم کړي دلته د ایمان نقشه دا بیان کړي چې اجازه غوښتل هلته د ایمان نقشه دا بیان کړي چې نه غواړي اوس دا خو سره ټکر شو دغه سبق دا نن چې موږ وایو او هغه د سورۃ توبې هغه څلور څلوېښتم آیت پنځه څلوېښتم کې دغه جواب دادی چې هلته خو چې بیا د جهاد د پاتې کېدلو اجازه وه چې د تبوک غزا ډېره سخته غزا وه بس دیت هیچا ځان نشي ټینګولی او بره چې مؤمنان وو هغو اجازه نه ورته چې ما پاته که نبي علیه السلام ګرده چمتو ولاړو چې درځه بس چې ته ځې موږ ځو منافقان چې وو هغو کارونه پیدا کول یو بورته رالی برای بل زما باغ دغه سې تږی دي په خدای که دا ولاړم و بچېږ یو به د باغ بربور زما دوکان دستي بربور مینه مې نه جوړه ده دغه هلته چې و د غزا څه پاته کېدل وه د پاته کېدو دپاره نو خود مؤمن اجازه نه غوښته نه پاته کېدې خوتلی او منافق چې و هغه به اجازې هلته غوښتې پاته کېدې نو هلته چې و خبره پر ګناه باندې و نو د ګناه دپاره مؤمن اجازه غواړي منافق اجازه غوښتې دلته خو چې بیا د خبره پر طاعت ده د طاعت دپاره چې دی چې د نبي علیه سلم تابعداري ده په دغه ځای کې نو بیا مؤمن څه شي غواړي اجازه غواړي او څوک چې دی هغه یې نه غواړي منافق یې نه غواړي نو ته به دا و هغه ځای نه سره ټکر کوې هلته خو د جهاد پاته کېدل وه نو پاته کېدل خو ګناه ده نو مؤمن د ګناه اجازه غواړي ګر سره یې نه غواړي او منافق چې و هغه غوښتې چې ما پاته که دلته خو هغه مسله نه ده دلته خو دپاره د اطاعت د پیغمبر علیه صلات وسلام ده نو د اطاعت چې پوت نه شي د دغه دپاره مؤمن برای چی شي غواړي اجازه غواړي چې هم منروا کار سیم د نبی علیه الصلاه والسلام اجازه راتي اوغه خو البته بنا بر دغه چې د غزا څخه ځان پاتې کینو دغه هغه ټکر نه سره لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.